у аргкамітэце БНФ. Пазней у 1989 годзе, калі я апынуўся ў складзе аргкамітэту Беларускага народнага фронту і партыйная дыктатура ўжо трашчэла па швах, рэакцыя была зусім іншая. Было зроблена ўсё магчымае, каб дыскрэдытаваць актывістаў нацыянальнага руху. На другі ж дзень пасля ўтварэння аргкамітэту БНФ мяне ўжо чысцілі на інстытуцкім сходзе. На ўстаноўчым сходзе беларускага гістарычна-асветнага таварыства памяці ахвяр сталінізму «Мартыралог Беларусі» у чырвоным касцёле святых Сымона і Алены 19 кастрычніка 88 году як бы спантанна паўстаў аргкамітэт БНФ. На самой справе нічога спантаннага не было. Зенон Пазняк і Васіль Быкаў са сваімі найбольш блізкімі паплечнікамі ўсё планавалі загадзя. Я не належаў да той групы, асабліва набліжаных да Васіля Быкава і Пазняка, і не ведаў усіх дэталяў сцэнару. Я толькі даў згоду на тое, каб увайсці ў аргкамітэт. Партыйнае кіраўніцтва і ўся наменклатура відавочна мела пэўную інфармацыю і адчувала, што рыхтуецца нешта надзвычайнае. Таму прыслала на той вечаровы сход некалькі дзесяткаў сваіх прадстаўнікоў грамадскасці. Гэтае спалучэнне я бяру ў двукосе, прадстаўнікі грамадскасці, каб перашкодзіць распаўсюду гэтай заразы. Такое тады здаралася часта, калі нефармалы, так у канцы 80-х называлі нас, праводзілі свае сходы і нешта арганізоўвалі. Цікаў быў назіраць за залей, якая адлюстроўвала падзел грамадства. На адным баку сядзелі 40-50-гадовыя укормленыя ружова-шчокія дзядзькі ў цёмных гарнітурах з гальштукамі. На другім разнамасная публіка – пасівелыя мужчыны, моладзь, шмат доўгавалосых у акулярах, у шведрах, куртка, з гальштукамі і без. Ажыўленне ў залі выклікала з'яўленне ў вайсковай палявой форме двух шарагоўцаў. Во ўжо войска да нас далучаецца. Гэта былі Вінцук Вячорка і Алесь Суша, якіх, як па камандзе зверху, тэрмінова прызвалі на зборы ў войска, як актыўных нацыяналістаў. У той вечар яны збеглі ў самаволку. Падзеі таго дня шмат ужо хто апісваў у сваіх успамінах, таму не буду спыняцца на дэталях. Вынік вядомы. У той вечар беларускі новы вызвольны рух публічна запачаткаваў сваю дзейнасць. Падрыхтоўка была праведзена ўзорна, дзякуючы выдатным арганізатарскім якасцям Зянона Пазняка і ягоных найбліжэйшых сяброў. Без Васіля Быкава такога б не атрымалася. Ягоны маральны аўтарытэт быў неаспрэчны. Мне больш ніколі не давялося бачыць Васіля Владзіміровича такім рашучым і аптымістычным, як у той вечар. Прадстаўнік ЦК КПБ таварыш Бузук, які тады вёў рэй у зале ад імя адкормленай наменклатуры, пацярпеў поўную паразу. На другі дзень пра гэта гаварылі па ўсёй Беларусі. Фронт пачаў распаўсюджваць свой неафіцыйны друкаваны орган «Навіны БНФ адраджэння». Яго рэдагаваў Алесь Суша. Бюлетэнь развозіўся кур'ерамі ў найбольш актыўныя пункты краіны.